Şimdi zaten şu an sohbete kalan belli başlı arkadaşlar, yani sabah namazında olan, istediğiniz, yani arzu ettiğiniz, önemli gördüğünüz, ki önemli olması gerekir tabii, itikadi meseleler daha çok bizim için önceliklidir, işlenmesini istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Değil mi? Avrupa'daki arkadaşların müşkülatlarını genel anlamda iyi bildiğimi zannediyorum ben. Efendim? Eğer bir sohbet mevzu olabilecek kadar içerikli soru soran varsa buyursun. Hemen o soruyu sohbet mevzu yapabiliriz. Dün sana benzeyen birisi mi vardı? Bu benim kardeşim. Öyle mi? Sen dün var mıydın? Allah Allah. Halbuki ben teker teker herkesin, kim uyuyor, kim yan geliyor, hepsini. Sizin böyle toplanın, yani size toplanın dememe, bir araya getirmeme, biraz dikkatinizi çekmeme pek rahatsız olmuyorsunuz değil mi? Allah Resulü'nden gelen bir hadis-i şerif var. Bir seferde yemek için, istirahat için duruyorlar. Bir yamaçta böyle. Herkes istediği gibi uzaklaşıyor, sağ sol gidiyor. Yani toplulukları dağılıyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen toplanın diyor. Dağılmayın ve Allah sizi dağıtmasın diyor. Topluca hareket edin. Ve bu sizin için hele seferde, tenha bir yerde, tek başınıza kalmanız her yönüyle tehlikelidir diyor. Beraber olmanın, yaklaşık olmanın, sohbet içinde insana verdiği çok farklı bir haz vardır. Biri ta o köşede, biri o köşede sohbeti dinlediğini gösterse bile görünüm olarak, o mutlak bir şeyler düşünmeye başlamıştır artık. Şeytanın insanı hayırdan alıkoymasının birçok sebebi var. Mesela ilim tahsili gibi. İnsanın içinde kendisinin ona ilim tahsiline gayret duymasını, harekete getirmesi, birçok sebeplerin oluşmasını ister. Birileri gelir nasihat eder, ilmin faziletini anlatır, ya o etrafta ilim ehline takdirin, yani saygının çok çok olduğunu görmüştür. Kendisini ikna eder. İlim tahsil edeceğim der. Ama bakarsanız ilim tahsiline gittiği yerde veya tahsil ettiği ilim hakikaten Kur'an ve sünnete dayalı bir ilim değildir. Şeytan bu sefer onun yanlış şeyler öğrenmesi için onu yönlendirir. Ona da kendisini yani hayra ulaştırdığını düşünse, yani hakikaten ilim tahsil edebileceği bir yeri bulduğunu düşünse ve bu sefer ondaki sabrı, yani sebatı zedelemeye kalkar. Şu kadar kalırsam yeter veyahut burada tahammül edilmiyor, böyle olunca ne olacak veyahut benim tahsil ettiğim ilim yeterlidir, bundan sonra bana yeter, ben ilerletirim gibi birçok manileri gündeme getirir ve hakikaten onu dener, hırpalar böyle. Buna da tahammül ettiğini düşünün, yani ilim tahsil ettiğini, ondan sonra onunla amele mani olur. Yani onunla amele mani olur. Sırf amel etmesin bildikleriyle diye. Veyahut bu amelin içerisinde başkasına öğretme de vardır. Buna mani olur. Çok çok böyle ilim tahsil eden vardır ki tahsil ettiği ilimde hayır yoktur. Hayırlı bir ilim tahsil etse onunla ameline mani olur. Başkalarına öğretmesine mani olur. Baktı ki ortam onun amel etmesi için onu zorluyor. Çünkü ben devamlı sizin içinizde kalsam, yalnız başıma kaldığımdaki yapmadığım birçok şeyi sizin yanınızda yapma zorunda hissederim kendimi değil mi? Utandığımdan veyahut da çekindiğinden ve bu sefer amele de mani olmayınca o ameli ihlassız kılmaya çalışır böyle. Yani ha o ameli işlemişim, ha işlememişim. Bu konuma kadar getirir. Onun için tutup 100-200 kilometreden kalkıp gelip 2-3 gününüzü burada oturarak, yani böyle harcama gibi bir gayreti elde ettiyseniz, O zaman bunu en iyi şekilde değerlendirmeye bakın. Bu anlaşıldı mı? Ha. Ayrıca bazen bunu çokça bizde bir atasözü olarak görürsünüz Anadolu'da. 60-65 yaşına böyle gelmiş yaşlılar vardır. Gençlerin arasında sanki bazı yanlışları idrak etmiş havasını vermek için, yani artık her şeyi anlamış, işin püf noktasını yakalamış havasını estirmek için, ben sizin gibi genç olacaktım, bak neler yapardım diyor. Yani sizin gibi olacaktım. Tabii bazen gençlerden fısıldayanlar çıkar. Sen zaten gençliğinde de yani ne mala oldu belliydi, biliniyordu veya bilenler vardı denilir. Şeytan ona gençliğini harcattığı gibi yaşlılığını da harcattırır. Neden? Bazen gençliğin harcanması insana hakikaten çok şeyi kaybettirir. Bu bir gerçek. Ama gençliğini harcamanın yanında yaşlılığı harcamak daha büyük zararlar verir. Aynen gençliği hayırda kullanmanın çok çok fayda temin ettiği, getirdiği gibi. Neden? Gençken insan birçok malumatla, bilgiyle donatılmış olabilir, mücehhez olabilir. Ama gençliğinin tecrübesizliği, acemiliği diyelim veyahut gençlik heyecanı deyiniz, nasıl derseniz deyin, birçok şeyi yapmada onu hataya götürür. Aceleci davranır, sabırsız davranır, birdenbire oluversin gibi havasında işler yapar veyahut o işin usulünü kestirme yolunu bilemez. Bunu yapamaz. Mümkün değil. Fakat yaşlılığında artık bütün bu hatalara sebep olabilecek püf noktaları yakalamıştır tecrübesiyle. Gençliğinde 5 senedeki yapamadığı işi yaşlılığında bir insan bir ayda yapabilir. Bir ayda yapabilir. O zaman şeytan ona, o kişiye, o denli topluma faydalı olabilecek birisine yaşlılığını da harcattırmaya bakar. Onun için bizim yani artık inancımızda, örfümüzde yaşlıların toplum içerisinde o toplumu birçok tehlikeye karşı koruyan siperi sayka dediğimiz, yani paratoner konumundadır. Eğer bir toplumda yetişmiş salih yaşlılar, tecrübeli yaşlılar yoksa o toplumu gençler ne kadar bilgili olursa olsun, ne kadar amel ehli olursa olsun o toplumu dalalete götürür. Ve birçok fitne de toplum içinde böyle çıkar. Binaenaleyh yaptığınız veyahut yapacağımız işlerin vaktin müsaitsizliğine sebep, zamanın azlığına sebep, imkanların kısırlılığına sebep, fevkalade, dün de işaret ettiğim gibi Allah'ın bizden istediği dolu dolu 24 saati sadece onun için, onun yolunda harcamamız değil. Bizden istediği, ona ayırdığımız, sadece onun için ayırdığımız bir vaktin olması önemli. Bazen deriz sohbetlerde ki bunu bu son zamanın artık İslam için çalışan mücadeleci kimseleri de demişlerdi. Tahribat çok süratli bir şekilde ilerliyor. Anladınız mı? Tahribat, yıkım yani. İfsat dediğimiz hareket çok süratli bir şekilde ilerliyor. Hem de bütün vesilelerini kullanarak, yani bütün araçları kullanarak süratli bir şekilde ilerliyor. Bunu da tarif ederken diyor ki mesela, ben bir Gazze tenikesiyle kocaman bir mahalleyi istersen 2 saat içerisinde cayır cayır yakarım. Tahribat bu kadar süratli. Ama o 2 saat içinde tahrip ettiğim, yıktığım mahalleyi ben yine bir kişi olarak 2 senede, 3 senede, 10 senede yapamam. Yani bu şu demektir, tahribat, yıkım, ifsat çok süratli. Hem de bütün vesileleri kullanarak. ilerliyor. Bu tahribatın yanında, süratliliğinin ve kapsamlılığının yanında bizim o kadar gayretimize rağmen tamir, ıslah ne kadar ağır ve hantal işliyor, değil mi? O yıkımın karşısında böyle bir tamirle biz ne yapabiliriz? Yani o kadar yani gayretimizi sarf etmiş bile olsak her halükarda tamir zordur. Tahrip devamlı, süratlidir. O zaman madem ki Allah'ın bizden de istediği dolu dolu 24 saatin sadece onun için harcanması değil, ona ayrılan bir zaman, bu az da olsa, ki bakın hadis şerif, hadis kitaplarına Allah Resulü için İbn-i Mesud'dan nakledilen bir sözden, Allah Resulü diyor bize sohbet edebilmek için, bize nasihat edebilmek için bizim boş zamanlarımızı, müsait olduğumuz zamanları araştırırdı diyor. Neden? Sıkıntı, iş yani iş yoğunluğu içerisinde birisinin bazı işlerini huzur ile eda etmesi zordur. Hatta hatırlarsanız Muaz İbni Cebel'in yatsı namazını Allah Resulü'nün arkasında kılıp ondan sonra Kuba'ya giderek cemaatine imam olarak kıldırıyor. Orada namazı biraz uzatınca cemaatten birisi alel acele namazı hemen kılıyor Muaz'ın uzattığını görünce ve sinirleniyor. Allah Resulü'ne şikayet ediyor bu durumu. Allah Resulü da tabii neden adam anlatıyor, ben diyor bahçesi olan birisiyim. Susulama vakti bana belli zamanlarda geliyor sıra. Tam o sırada da Muaz diyor namaza durmuş gidiyor, alabildiğine gidiyordu. Ve ben de diyor bunun için, çünkü Muaz onu nifakla itham ediyor. Namazı bırakıp gitmesine sebep. Allah Resulü de Muaz'a diyor ki Muaz sen insanlara yani huzur veya ibadete bağlılık getireceğin yerde insanları ibadetten mi uzaklaştırmak istiyorsun? Yani insanları ifsat mı etmek istiyorsun? Gibi bir sözle hitap eder. Gördüğünüz gibi bahçesini sulamak için ona sadece o vakitte gelebilen bir sırayı kaçırmamak için namazı dahi kılarken alel acele yani huzursuz bir şekilde kılıyor. Allah Resulü de yapmış olduğu nasihatların, sohbetlerin insanlara tesir edebilmesi için onların iyi anlayıp algılayıp amel edebilecek bir iştiyaka sahip olmaları için bu denli vakitlerinin müsaitliğini ararmış. Allah Resulü'nden uygulama da bu denli gelince hem tahribat süratli diyoruz, tamir zordur diyoruz. Hem de fazla bir vaktin de ayrılmasına icabında gerek, ihtiyaç çok dememize rağmen peki nasıl olacak bu insanları ıslah etme? Allah Azze ve Celle bizim samimi, ihlaslı, doğru öğrendiğimiz ve öğrettiğimiz şeylerin mutlak bereketini halk edecektir. Ve insanlara hissettirtmeden, yani onların bıkkınlığını getirmeden, onların sadece onun için bir zaman ayırdığını dahi hissettirtmeden bir eğitim olabilir. Dün de söylediğim gibi Said Nursi'den nakletmiştim o sözüm. Memleket sathını bir mektep haline getirmek gerekiyor. Bu ne demektir? Her halükarda, işte, evde, okulda, çarşıda, pazarda, yani dinlenmek için oturduğunuz veya yan gelip yattığınız bir konumda dahi bir şeyleri öğrenme ve öğretme imkanını oluşturmak lazım. Çünkü bu mümkün. Bu mümkün. Yani siz evde, yani bir erkek olarak veyahut kadın olarak mutfakta bir şeylerle uğraştığınızı düşünün ve sözlü olarak bir şeyler terennüm ettiğinizi, yani söylediğinizi, mırıldandığınızı veya sesli bir ister CD'den, kasetten olsun, yani bir şeyler dinlediğinizi düşünün. O ortamda sizin 1 yaşında, 2 yaşında, 3, 4, 5 yaşında çocuğunuzu da düşünün. Öncelikli olarak siz hayırla meşgul ettiğiniz için o Yani işitme duyunuzu hayra kullandığınız için çocuğun onu duyması, ister siz söyleyin, mutlak çocuğun güzel şeyler söylemesini, duymasını sağlayacaksınız. Ha. Bu bir öğrenme ortamıdır. Bu bir öğretme ortamıdır. Rastladığınız bir arkadaşa bir iki dakikalık içerisinde siz çok şeyler aktarabilirsiniz. Veya görerek, bakarak, duyduğunuzdan, yani işittiğinizden bir şeyler de öğrenebilirsiniz. Bak, bu süratliliğin en öncelikli yapılması gereken şeylerden bir tanesidir. Yani her halükarda, yani hangi konumda bulunursanız bulunun, ya bir şeyler öğreten ya bir şeyler öğrenen olabilirsiniz. Bu mümkündür. Ha. Çok kısıtlı dediğiniz, yani hiçbir şey yapamayacağınızı düşündüğünüz bazı zaman parçaları vardır. Bunlar hakikaten değersizdir. Düşünün bir otobüs beklediğinizi. Yani 5 dakikalık bir zaman olabilir. Veyahut yemek yerken ki anınızı düşünün. Veyahut bir yere gittiniz, hastaneye, ne olursa olsun beklediğinizi düşünün. Anlatabildim mi? O yani kopuk zaman birimleri içerisinde o kadar güzel şeyler yapabilirsiniz ki hayatınız boyunca o zaman parçaları içerisindeki öğrendiğiniz şeyler size yön veren değerler olabilir. Benim Medine'deyken faslı bir arkadaşım vardı. Tabii bu da kendisinden daha yaşlı, yani tecrübeli, olgun bir arkadaşından, yani Müslüman birisinden aldığı bir veya ondan öğrendiği bir hareket, yemek yerken dahi yanında bir kitap şöyle açık dururdu. Bunun bir, yani bunun Kur'an veyahut hadis kitabı olduğunu düşünün. Ki Allah'ın bu lütfudur. Yani hiçbir kitabı, Kur'an ve hadis kitabı kadar bir satır dahi olsun okuyarak istifade edildiğini göremezsiniz. Çünkü bir fikir kitabını, bir mevzuyu işleyen kitabı en azından bir paragraf okuma zorundasınız. Oradan okuyacağınız bir ve iki satır size bir şey vermez, çünkü kopuktur orada. Ama bir hadis metnini düşünün, birkaç kelimelik bir cümle ve iki cümlelik bir metni düşünün, bir ayeti düşünün, hemen bir anlık fırsattan istifade ederek gözünüzü şöyle ona dikseniz, onu okusanız hemen, yani bir kopukluk olsa oraya bakma ihtiyacınız kalmamıştır ve yemek yemeniz, başka bir şey yapmanız gerekiyor. O zaman parçası içerisindeki okuduğunuz bir iki kelimelik cümle, yani metin, sizin zihninizde bir değer bırakır. Ve ben o gencin bu şekilde onlarca ciltli kitabı okuduğuna hem şahit oldum, hem bunu kendisinden ben defaatle duydum. Ve ben bunu uygulamaya çalıştığımda, belki garibinize gidecek ve buradaki beni tanıyan arkadaşlar bilir, ben Taberani'nin Mu'camül Kebir denilen 25 ciltlik kitabını, Ebu Yala'nın Müsned'ini, ki hemen hemen 12 ciltlik bir hacme sahip, ondan sonra İbn Ebi Şeybe'nin Musannaf'ını ben trende, yolda gelip giderken okudum. Ve hakikaten de doğru. Yani yeter ki biz vaktimizi, zamanımızı değerlendirmeyi bilelim. Zannedersem onu okumadılar herhalde, şey geçti ama bir insan yarın vakit geçmeden bazı şeylerden sorulacaktır. Yani zamanını nasıl harcadı? Neden harcama kelimesini kullandım? Çünkü bizler bazı şeyleri zaman geçirmek için işte böyle yapıyoruz. Biraz oturduk, sohbet ediyoruz gibi ifadeler kullanarak serdederiz. Halbuki bu bir zaman harcamasıdır. Yine arkadaşlar bunu sohbette, yani ifade ettiler. Bizim dünyamız, dünya hayatımız maalesef meşru bazı ifadelere dayandırılarak nedir? Kur'an'da, sünnette, dinde dünya ve ahiret hayatı diye bir ayrım var mı? Var. Bir dünya hayatı, bir de ahiret hayatı var. Bu meşru bir ifade. Yani şer'an caiz olan bir söz, dine karşı değil. Var böyle bir ayrım. Ha, bizler bu meşruluktan hareketle dünya işleri, ahiret işleri diye bir ayrım yapıyoruz. Dünya hayatı, ahiret hayatı ayrımı meşru. Ama bunun üzerinden hareketle kim oraya giden? Ahmet değil, değil mi? Ha. Dünya işleri, ahiret işleri diye bir ayrım yapmamız meşru değil. Hiçbir iş yoktur ki o dünya işi olsun. Ha, o işi dünyada yapıyor olabiliriz. Ama hiçbir iş yoktur ki dünya işi olsun. O ahiretteki hayatımızın sermayesi olmasın. Bu mümkün değil. Buna işaret ettiler. Yani bizim bir lahzalık, yani saniyeden de daha küçük bir zaman birimi dediğimiz şey, bizim ahiretteki ebedi hayatımızın bir parçasını oluşturan değerin sermayesi olabilir. İnsanın ömür boyu kazandığı malın ana parası, sermayesi çok cüz'idir, değil mi? Onun için bu hayatı biz dünya hayatı olarak tesmih edebiliriz. Ama dünya işleri diye, bu hayattaki işlediğimiz işleri dünya işi, ahiret işi diyerek ya ahiretin işleri farklıymış gibi vurgulayamayız. Yani bu dünya işleri işte değil. Onunla siz bir günah ve bir sevap elde ediyor musunuz? Ki ibadetin tarifinde bunu dolu dolu ben anlattığımı düşünüyorum. Hiçbir şey yoktur ki insandan sudur eden o kulluk eylemi olmasın. Madem öyle, dünya işi, ahiret işi mümkün değil. Dünyada işlediğimiz işlerdir, ahiretteki hayatımızın bir parçasını oluşturur ki sermayesidir. O zaman dünyadaki her işimiz bizim ahirete dönük bir işin aslıdır. Onun için küçük zaman birimlerini, ki yine de buna işaret ettiler, küçük görünen günahları veyahut hayırlı amelleri küçük görünen, belki sizden aldığı vakit olarak sarf ettiğiniz gayret yönüyle sizden çok cüz'i bir şeyler alabilir. Bunu bu denli önemsemeyebilirsiniz. Hayır olarak da önemsemeyebilirsiniz. Şer olarak da önemsemeyebilirsiniz. Hatta onu dün Abdurrahman size işledi, dedi hocamız bunu defaatle bu mevzuyu, bu kıssayı anlatır şeklinde geçti. Sizin daha önceki kaydedilen derslerde onu dinlediğinizi düşünerek bunu söylediğini ben zannediyorum. Beni İsrail'den bir kıssa zikretti. Hani geliyorlar peygamberlerine, Allah'a yalvar, dua et de bize bir arkasında mücadele edeceğimiz bir nebi yollasın. Hatırladınız mı? Bakara'daki bu kıssayı. Ondan sonra onlar da, o nebi de diyor ki Allah size böyle bir şeyi farz kılar. Bir nebi yollar. Yani arkasında savaşacağınız birisini yollar. Ve sonra da siz kabul etmez, bunu reddederseniz diyor. Neden ki? Çoluk çocuğumuz esir alındı, karılarımız esir alındı, artık yurdumuzdan çıkarıldık. Yani düşmanla bize yollanılan nebinin arkasında beraber harp etmek için, hiçbir etmemek için hiçbir sebep yok. Allah tutuyor, bir nebi yolluyor ve onlara savaşı farz kılıyor yani. O nebi geldiğinde, ben sizin kralınız, kral geldiğinde, ben sizin kralınızım deyince, bu da nereden çıktı, babamızdan yani dedelerimizden kalan mülkü sahip olmak ister. O nebinin o kralın yollanılmasını isteyen 100 kişi ise farada çoğun, yani adet olarak, çoğunluğu reddetti bunu. Yani 100 kişinin 51'i bunu kabul etmedi. Reddetti, itiraz ettiler. Ve geri kalan kısmı, azınlık, o nebiyle beraber, işte o kral, estağfurullah, nebiye çok takıldı bugün. Talut'la beraber düşmana doğru hareket ederler artık. Diyor ki, Allah bugün sizi bir nehirden geçerken deneyecek, imtihan edecek. Yani sınayacak. Geçerken o nehirden su içmeyin. İçmezseniz bendensiniz. Ama içerseniz benden değilsiniz. Sadece kana kana olmamak kaydıyla Avucunuzun içiyle ağzınızın kuruluğunu giderebilmek için içebilirsiniz. Nehirden geçerken yani o kralın yollanılmasına, harbin onlara farz kılınmasına razı olan, kabul eden taife, ki kanan farada 49 dedi, kısma azamı o dereden geçerken su içiyor. Ve içenler hemen, bugün bizim Calut'la, yani gittikleri düşmanı kastediyor, Calut'la baş etmeye takatımız yok diyorlar. Ve sarfına da geçiyorlar. Azınlık ise dereden geçerken su içmeyen taife, ey Rabbim bugün bize düşmanımızın karşısında sebat ve zafer ihsan et diyorlar. Ve Allah da onlara yardım ediyor. Ve nice böyle azınlıklar vardır ki çok kalabalık düşmanlarını Allah'ın izniyle hezimete uğratmışlardır diyor. Bu Beni İsrail'den bize Kur'an'da zikredilen bir kıssadır. Söz olarak da deriz devamlı, kıssalardan alınması gereken, istifade edilmesi gereken ibrettir deriz. Ama bunu bir hikaye şeklinde, masal şeklinde okur ve geçeriz. Bunun üzerinde durarak burada, bu kıssada bize anlatılmak istenilen şey nedir? En vurucu olan taraf, nehirden geçerken suyun içilmesinin yasaklanması, kana kana içilmesinin, ağzın kuruluğunun giderilmesi için şöyle avucun ortasıyla alabilirsiniz diyor. Normal o sudan içsen ne olur, içmesen ne olur? Allah'ın hazinesinde ne ziyadeleşir, ne noksanlaşır? Yani biz ne zarar verebiliriz ki Allah'a? Veyahut içmemekle, itaat etmekle ne gibi faydamız dokunabilir? Bunu size ulaştırılan, peygamberden gelen malumatla da desteklerseniz, zannedersem ilk günkü derste söylenildi. Bir mezbeleliğe gidildiği zaman oradaki bazı şeyler gösterilerek, işte budur dünya, bir sivrisineği kastederek dünyanın Allah katında bir sivrisinek kadar dahi kadri kıymeti yoktur. Olsaydı kafirlere ondan bir damla dahi vermezdi diyor. O sudan ha içmiş, içilmiş, ha içilmemiş. Ne ziyadeleştirir, ne noksanlaştırır. Demek ki burada anlaşılması gereken şey, yapılan işin hayır ve şer küçüklüğü önemli değil. Onunla bir itaat mevzu bahis mi, bir isyan mevzu bahis mi, önemli olan budur. Şekli katiyetle önemli değil. O şekli, onun yani o işin şekline dönük bize bir emir varsa, yasaklılık varsa, bu emredildiğimiz için, yasaklanıldığımız için yapılan bir şeydir bu. Hatta namaz bahsinde falan dikkatinizi çekip okuduysanız, Allah Resulü birilerinin sağ elini, sol elini sağının üstüne koyarak namaz kıldığını görür. Onun yanına gelir, solu alır, sağı alır, sağ solun üstüne koyarak der ki, biz böyle, yani namazda böyle el koymakla emrolunduk der. Sebebi, hikmeti anlatılmaz. Böyle yapmakla biz emrolunduk der. Önemli olan öyle yapmakla emrolunmak veyahut yasaklanmak, onu yapmamaktır. Sahabenin hayatına baktığınızda, ki bunu bu muasır ilim ehlinden birisi, sahabenin vahyin karşısındaki tavrı diye küçük bir risale telif etmiş. Yani Allah'tan gelen emir ve nehilerin, Resul'ün bize anlattığı ve emirleri, nehileri karşısında sahabe çok hassas hareket eden bir topluluktu. Hemen Allah emretti, Resul'ü emretti, bu yasaklandı, o böyle yapmamızı istedi sigalarının karşısında hemen teslimiyet, inkiyat duymalarıdır. Nisa suresindeki ayeti kerimede de bir kıssaya binaen inen ayette sizler Allah'a yani Rabbine yemin olsun ki siz ona hakem kabul edip ona bir hükmün açıklanması için gittiğinizde o bir hüküm verir de siz ona gönül sıkıntısı hissetmeden teslim olmadıkça inanmış yani müminler sayılmazsınız. Bundan kasıt nedir? Gönül sıkıntısı hissetmeden yani o emir, o nehi, yasak hoşunuza gitmeyebilir. Aklınıza yatmayabilir. Hoşlanmadığınız halde, aklınıza yatmadığı halde onu yaparken hissettiğiniz sıkıntı var ya, o dahi olmayacak. Ki buna biz teslimiyet deriz. Resul emretmiştir. Mutlak bizim için hayır vardır. O yasaklamıştır. Mutlak bizim için onda da bir hayır vardır. Neden yasaklanmış sorusu gönül rahatlığıyla teslim olan bir müminin sorusu olamaz. O emrin, o nehyin, yasağın karşısında rahatsızlık hisseden birisinin neden? E canım hikmetini öğrenmek istiyorum. Ha sen bil, ha bilme. Ha onun hikmeti bize anlatılmış, ha anlatılmamış. Eğer Allah emretmiş, Allah yasaklamış, Resul'ü emredip yasaklamışsa onda mutlak bizim için bir hayır. Biz imanın bu noktasını yakalamamız gerekir. Ve hikmet arayışı, sebep arayışı kabulde, teslimiyette zorlanan bir kalbin itirazlarıdır. Her ne kadar onu işte sebebini öğrenmek istiyoruz, kötü mü? Ha. Bizler ne sebepten, hangi hikmetten dolayı emredilen veyahut yasaklanan bir şeyin sebebi zikredilmiş olabilir değil mi? Allah ve Resulü bildirmiş olabilir. Ha, bunu söylemekte hiçbir mahsur yoktur. Biz bize bildirildiği için onu aktarırız. Ha, yani bildirileni aktarmada da hiçbir kusur yoktur. Ha, o sudan ha içilmiş ha içilmemiş. Bu önemli değil. Öyle mi? Bir ziyadelik ve noksanlık yok. Ama bununla bir itaat ve isyan varsa emrin ve yasağın keyfiyeti önemli değil. Öyle mi? Hiç önemli değil. Önemli olan onunla bir itaat isyan mevzu bahis midir? Ya bunun ne önemi var demeyin diyemezsiniz. Bunu deme hakkımız katiyetle yok. Yani teslim olan bir kalbin böyle bir itirazı olamaz. Bu mümkün değil. İkincisi, her emir yani yasak keyfiyet olarak küçük basit de görünse önemsememe gibi bir hastalığı bizim def etmemiz gerekir. İkincisi, o küçük görünen emir ve nehi daha sonra başka bir emrin ve nehyin yasağın da altyapısı olabilir. Esas tehlike bu. Çünkü Abdurrahman'dı zannedersem önemsenmeyen günahlar, yasaklara bulaşma, yığıla yığıla ne olur? Seni içinde mahvedecek, seni içinde boğacak belalar olabilir. Bu sözün söyleniş şekliyle ifadesi buydu. Ama yığılmasına da ihtiyaç yok. Bir tanesi bile senin başını daha büyük bir belaya, daha selametli bir işi yapma sebep olabilir. Bu kıssada olduğu gibi. Oradan suyu içenler ne yaptı? Daha önceden kabul ettikleri krallarıyla düşmana karşı harp etme, kıtanın farz kılınışına teslim olmuşlar mıydı? Yani evet, arkasından gittilerdi. Ama yolda denendiler. Hemen kabul ettiler bunlar. Farzın, yani harbin, kıtanın farzlığını itaat ettiler. Hemen selamet buldular şeklinde değil. İmtihana tabi tutuldular. Ki dün de herhalde derste bir ara zikretmiştim başlık olarak. İmanın muhafazası onun tahsilinden daha zordur. Yani imanın korunması onu kazanmaktan daha zor. Kazanmak kolay. Neden demiştik? Çünkü imanla tanışmak Allah'ın kulları üzerindeki hüccetidir. Herkes imanla tanışacak. Yarın benim bundan haberim yoktu, duymamıştım diyemeyecek. Allah hasreten bu haberi onlara ulaştırır. Öyle veya böyle. Ha, arkasından hemen imtihan vardır çünkü. Burada anlatılmak istenen sadece imtihanın oldu. Ne yaptılar? Dereden geçerken suyu içenler, orada isyan edenler, yani bu emre itaat etmeyenler, daha büyük bir emrin safsaklanmasına sebep oldular mı? Bugün bizim Calut'a karşı takatımız yetmez. Hemen ikinci bir isyanın altını oluşturdu. İtaat eden, içmeyenler ise, ki azınlık onlar, azınlık belki, korku belki azınlığın hakkı değil mi? Biz bir iş yapamayız, onların karşısında direnemeyiz sözü. Onların hakkı. Ey Rabbim, bugün bize, düşmanımıza karşı sebat ve zafer ihsan eyle dediler. Yani hemen Allah'a iltica ettiler. Ey Rabbim, bugün biz zayıfız, bu işi yapamayız, azınlığız. Zaafiyetlerini itiraf etmediler. Allah biliyordu. Onlar hemen bunu hissettikleri, içlerine gelebilecek bir tereddüde dönüp, ey Rabbim, bugün bize düşmanımızın karşısında sebat ve zafer ihsan eyle. Hemen Rablerine sığındılar. Yani o emre itaatte devam ettiler ve Allah'ın o farz kıldığı şeyi eda edip ve onlardan çok çok kalabalık olan düşmanlarını hezimete uğrattılar Allah'ın yardımıyla. Yani o küçük itaatte böyle bir itaatin, daha sonraki gelen bir itaatin edasında, yapılmasında onların gönlünde bir infiyat, teslimiyet, yani bir kabullülük oluşturdu. Bazen bizlerden şöyle bir soru devamlı tevcih edilir. Yani sorular sorulduğunda bilenlere veya bildiği zannedilen kimselere, ya ben hakikaten yapmak istiyorum ama onu bir türlü yapmada kendimde, yani istidat, kolaylık, bir meyil hisset bulamıyorum. Yani bazen der ki adam, ben namaz kılmak istiyorum ama bir iki gün kılıyorum, ondan sonra bırakıyorum. Onda bir devamlılık arzusu bulamıyorum kendimde. Bunun sebebi nasıl araştırılmalı? Daha önceden o ibadete giden küçümsediğin bir şey var mutlak. Önemsemediğin bir şey var. Dün herhalde dün sabah ben zikretmiştim. Allah Subhanahu ve Teala bize birçok şeyin emrettiği, yasakladığı bir şeyin yapılmasında ve yapılmamasında bizim dünyevi ve uhrevi saadetimize sebep olan o kadar küçük şeyler zikredilmiştir ki, namazdaki saftaki safın düzeninin ve düzensizliğinin kalbimizin birbirine rahmetle dönmesine ve gadapla, kinle ters dönmesine sebep olur dedik değil mi? Saflarınızı düzgün tutun, tutun. Allah kalplerinizi birbirine çevirmesin diyor. Namazdaki safların düzenliliği, tesviyesi değil mi? Ama çok büyük, onunla onun arasında hiç alaka kuramadığımız, İhtilafta, birbirine buğz etmede, kinde, yani artık en son hadde gelmiş Müslümanlar, aramızdaki bu müşkilatın sebeplerinden birisi namazdaki safların tesfiyesinin sebep olduğunu idrak düşünür mü? Ama bu var. Onun için eğer bir amelin edasında, yapılmasında hakikaten kendinizde azıcık da olsa bir şeyler hissediyorsanız ve onu yapamıyorsanız, ondan önce ihmal ettiğiniz, önemsemediğiniz, yani küçümsediğiniz, umursamadığınız bir şeyin olduğunu düşünün. Mutlak onun öyle bir sebebi var. Eğer bir ameli de işleme inkiyat duyduysanız, onu yapmada kendinizde bir iştiyak, arzu, onu seve seve yapma gibi bir şeyler, yani hissediyorsanız, demek ki ondan önce Rabbinizin bir emrini bir yasağını önemsediniz. Bu önemsemeye binaen, yani ne olmuş sanki nehirden bir su içsek veyahut içmesek diye. Yani böyle bir şey demeden Rabbinizin emrini önemsediğiniz, yasağını önemsediğiniz bir şeyle muhatap oldunuz ve onu yaptınız. Ve buna binaen Rabbiniz size daha büyük bir şey yapmada ve kötü bir şeyden uzak durmada Rabbiniz size yardım etti. Bu samimiyetinize binaen. Dün akşam herhalde Mustafa'nın da zikretti. Yusuf Aleyhisselam'ın. Mustafa mıydı? Eğer Rabbinin yardımı olmasaydı, Yusuf da meyletmişti o kadına, kadının meylettiği gibi. Neredeyse ayağa kayacaktı. Çünkü Yusuf bizim muhlis, yani halis kullarımızdandı diyor. Eğer bir tehlikenin karşısında korunmamızı istiyorsak, velev ki bizden nefsi olarak ona bir meyil de olsa, ki olabilir, insan tabiatıdır bu, korunmamızı istiyorsa, ondan önce önemsediğimiz Rabbimizin bir emri ve yasağı, ihlas dediğimiz şeyi, değeri elde ettiğimiz bir yaptığımız iş olmalı mutlaka. Ve bunu da Rabbinizin, yani Rabbimizin bize yardımı ile ancak başarabildiğimizi düşünmemiz gerekir. Ve Allah Resulü'nün Muaz ibn-i Cebel'e her namazın akabinde yapmasını istediği bir dua var. Ki namazların akabinde bunu okuruz. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım bana sana güzel şükrederek seni zikretmemde ve sana ibadetimde bana yardım et. Demek ki ibadet insanın sadece istemesiyle de olmuyor. Onu yapabilmede Allah'ın bize bir yardımı, bir lütfunun olması gerekiyor. Binaenaleyh bu denli kıssaları Kur'an'da okurken böyle bir masal okur, hikaye okurmuş gibi hemen okuyup geçmek veyahut birilerine rastgele anlatarak bir kıssayla mevzuyu doldurmuşuzdur. 10 dakikalık bir zamanı almışızdır. Ben de yapılması gerekeni güya yapmışımdır, havasında değil. O kıssayı hele hele dinlersek, birisi anlatırken yeterince üzerinde durup düşünememişsek, eve gittiğimizde açarız Kur'an'ı veyahut hadis kitabını, nerede geçiyorsa o kıssa, onu şöyle okuyup düşüne düşüne hazmetmemiz gerekir. Bu kıssaların hiçbirisi rastgele o sayfalar doldurulsun diye zikredilmedi. Biz de zamanımızın belli bir kısmı dolsun diye bunları zikretmiyoruz. Mutlak ibret alınması gerekiyor. Evet. Ahmet. Ahmet sen gençsin, ayıp ya. Ya. Evet. Anladık mı bunu? Zaman parçaları dediğimiz şeyleri küçümsemeyin. Onlar size hayatınız boyunca kılavuzluk edebilecek değerlerin öğrenildiği zamanlar olabilir. Yani küçücük 2 dakikalık, 3 dakikalık, 10 dakikalık zamanlar olması hiç önemli değil. O zamanın size bir şeyler taşımasında vesileliği yeterli. Bir şeyi okumanızı, işitmenizi sağlaması yeterli. Ve zaman bir değerdir. Amellerinizi hiçbir zaman hayır ve şer katiyetle küçümsemeyin. Ve dünya hayatını, dünya işleri diyerek işlerin bir kısmını kendiliğinizden bertaraf etmeyin. Sizin de yani sermayesinden yiyen adam gibi olursunuz. hem de bunu meşru ifadelerle hiç hiç harcamıyor. Eğer kulluğu tarifiyle iyi anlamış, idrak etmişseniz, insanda angarya diyebileceğimiz, yani 8 saatlik uyku bile 16 saatteki yaptığımız işlerin yorgunluğunu telafi ettiğimiz bir anda olsa, o bile ibadete tebdil olur. Ama 16 saati nasıl kullandıysan, oradaki gidereceğin yorgunluğunu neyden elde ettiysen, Allah yolunda mı, Allah'ın rızasını tahsilde mi, şerde mi, ifsatta mı, birilerinin aleyhinde mi, o yorgunluğu nereden aldıysanız, o uykunuz ona göre sizin için bir değer veya bir bela olabilir. Bazen yani kendisinde yani yorulduğumuz bir dakika uykudaki bize sevap kazandıran binlerce dakika olabiliyor. Binaenaleyh hiçbir şey yoktur ki onun ceza ve mükafat olarak bir karşılığı olmasın. Bu da ne demektir? Demek ki hiçbir şey yoktur ki bizden sudur eden o bir kulluk eylemi olmasın. O zaman bizim gafil olacağımız hiçbir lahza olmamalıdır. Çünkü anlık bir gafletimiz o söylediğimiz sözün bizden sudur eden şeyin Allah'ın rızasının zıttına, yani onu sevmediği bir iş olabilir. Bazı işlerde insanların tavırları, konumları, o yaptığı işin neticesi bazen insanın niyetindedir. Bazen o zaman birimi içerisinde bir kilit nokta vardır. Biz de inanan kesimde maalesef geleneksel olarak da İslam'ı yaşamayan toplumda hani derler ya, sen tedbirini al, takdiri Allah'a bırak. Bu çoğu zaman kaza ile, yani kader ile çelişen bir ifade olarak söylenir. Hiçbir zaman Allah'ın takdirinin değişmesi mümkün değildir. Ama takdiri takdiriyle değişir. Hiçbir zaman tedbirimiz bizim Allah'ın takdirinden kurtulmamıza sebep değildir. Takdirin hayra dönüşmesine sebep olabilir. Şerre dönüşmesine sebep olabilir. Diyelim ki biz falan günün falan saatinde bize ecel takdir olunmuş. Yani ölüm. Bunu hele ecelde değiştirmemiz, değiştirilmesi mümkün değil. Yani hastalığın Allah tarafından takdir olduğu gibi onun şifası da onun tarafından takdirdir. Ama ecel gelmişse bitmiştir iş. Ecelin sana takdir edildiği saat sen hayır üzere meşgul olan birisi olabilir misin? Şer üzere de meşgul olan birisi olabilirsin. Senin tedbirin o an hayır üzere olmaya çalışmaktır. Hayır üzereysen ecelin seni hayırda yakalamıştır. Şer üzereysen ve ecelin seni şerde yakalamıştır. Onun için şu önemsemediğimiz anlara bir dikkat edin. O an son nefesimizin geldiği anda olur. Ve Allah Resulü devamlı ani ölümden Allah'a sığınmıştır. Neden ani ölümden Allah'a sığınır? Efendim? Ani ölüm insanın helalleşmesine, tövbesine, istiğfarına, kelime şahideti getirmesine mani bir haldir. Ama devamlı öleceğini düşünerek ağızların tadını kaçıran ölümü anarsanız, düşünürseniz, anlatırsanız, yoldan geçerken bir Müslümanı çok neşeli gördüğünüzde ölümü de unutma ha demen ona aslında çok güzel bir ikramdır. Sana da birisinin bunu hatırlatması güzel bir şey. Yani ikramdır. O an ruhunu teslim edebilirsin. Onun için zaman birimi olarak hiçbir şeyi küçümsememeliyiz. O hayrı 12'den vurduğumuz bir zaman olabilir. Yani hayrı 12'den yakalayabilir. Allah göstermesin, belayı da 12'den yakalayabilir. O zaman içerisinde hayır üzere olmamız işte bizim tedbirimiz bu. Olmalı. Dese Allah'ın takdirine mani olmak değildir. Evet Abdülcabbar. Ne dedin? Tabii dinlemedin çünkü uykuya dalıyordun yavaş yavaş. Dalgıç gibi gidiyordun. Yani gafil olduğumuz o an ve dikkatli olduğumuz o an bize hayrı 12'den de vurdurur, şerri de 12'den yakalattırır. Ha, bu zaman birimlerin yani bir lahzayı saniyeden daha az bir zaman birimine bu kadar hassasiyeti şu an biz konuşanlarız. Ama hakkıyla bunu eda edenler olduğumuzu düşünmeyelim, değil mi? Ama bu gibi şeyleri biz dikkatlice birbirimize sık sık hatırlatırsak en kötü ihtimal diyelim içimizden bundan istifade eden birileri çıkar. Değil mi? Çıkar mı? Çıkar. Anlatan bile bu zaman birimine bu kadar dikkat etmeyen birisi de olsa ya ben bu adamın sebebiyle bunu anladım. Allah razı olsun. Allah bu adama hidayet versin diye. Onun o duasıyla da biz bunu anladık. Allah'ın bizim hidayetimizi hangi sebeple takdir edeceğini biz bilemeyiz. Değil mi? Onun için küçümsemeyin. Ve bir Müslümanın kardeşinin gıyabındaki duası müstecaptır. Diyor hadis-i şerifte. Ne demek? Abdülcabbar. Efendim? Onu zaten ben dedim. Bir Müslümanın kardeşinin gıyabındaki kardeşinin arkasından ona ettiği dua müstecap yani kabule şayandır, kabul edilir. Ne demek bu hadis? Türkçesini tekrarlam, benim dediğimi tekrarlamayacağım. Bu ne demek? Onu ben dedim. Tefsir değil. Ona dua edersek kardeşine melekler de bize geri dua eder. Değil mi? Başka? Yani kardeşinin gıyabındaki dua onun arkasından yaptığın dua kabule şayandır sözü nedir biliyor musun? Her insan bir başkası kardeşi için masum mudur? Günahsız bir dildir onun için. Ama ben kendim için masum, günahsız bir dil değilim. Bunu anladın mı? Yani ben kardeşim için günah işlemediğim için ona günahsız bir dille dua ediyorum. Ve bu sefer melekler de Ahmet'in dediği gibi bizim için de aynısı. Bunu ister. Ve birçok seleften, ilim ehlinden böyle bunu duyarsınız kıssalar halinde. Devamlı yani bana da dua et, beni duandan unutma. İstendiğini, denildiğini okursunuz veya işitirsiniz. Onun için bir Müslümanın kardeşinin gıyabından, onun arkasından ona dua etmesi müstecaptır. Madem ki Allah Resulü böyledir, yani kabul edilir. O zaman melekler de der ki o yani günahsız ağızlarda Allah'ım bunun için de bir aynısını ver. Abdurrahman mı zikretmişti bunu? Bir mislini de ona. Allah'ım aynısını da ona ver. Derler diyor. Yeter mi? Aslında sohbetlerin en canlı, en bereketli olduğu ortam sabah. Her ne kadar uykunun bir rehaveti de hissedilse, yani hissetse insan üzerinde, algılaması çok güçlüdür. Ama yine de sen kaytaracak bir yön buldun, yaslanıyor yani. Allah, bu kötü işte. Bu kötü, dikkat et. Evet. Sorunuz var mı? Sesle. Hayatullah Sindi rahimahullah Hintli bir selefidir ama Hicaz'da vefat eden birisidir. Elleri göğse koyma hakkında bir yani risale yapmış, hadis-i şerifleri toplamış. Hazreti Ali'den böyle rivayetler nakleder ama bu rivayetler sahih değildir. Hazreti Ali'den nakleder. Yani Kevser suresinin tefsirinde nakledilir bu rivayetler. Suyuti'nin rahimahullah Durrul Menfur isimli tefsir kitabında bu nakilleri bulursunuz. Ama sahih değildi. Önemli değil sahih olup olmaması onu. Çünkü ellerini göze koymada sahih var. Hayatullah Sindi'dir. Başka? Yeter mi? Bana dersi yasaklamasalardı size dolu dolu bir sakın yapma dediler çünkü herkes gelsin. Evet, o sohbetin üstün Sübhanallah. Demek ki o sohbetin diyorum, gerisini buradan okuyorum. Hukukun üstünlüğü. Efendim? Tabii. Efendim? Şu sırt ağrın. Hasnül Müslim var mı? Göstereyim. Birisine öğret, ondan sonra elini oraya koysun. Tamam mı? Yani 5 kere besmele şey yapsın. Ondan sonra duasını okusun. Peygamber kendisine gelene bunu yapar mı? Az sonra gel şöyle. Ama ondan sonra da hocaya okuttuğumda ağrı falan geçti gibi. Rastgele bir Müslümana da yaptır bunu. Rabbim kabul eder duasını. Hocam bu 70 bin suatsız, hesapsız terörist olanlar zıt değil değil mi? Bu ülke çeşidi. Efendim? Ülke yapmayanlar var mı? Evet. Rukiye. Diyor ki Rukiye yaptırmayanlar. 70 bin kişi sorusuz suatsız cennete girecek. Uğursuzluk kabul etmeyen, uğursuzluğa inanmayan, rukiye yaptırmayan. Şimdi uğursuzluk da beraberinde zikredildiği için meşru olanı kastetmez. Gayrı meşru kastedilir. Hocam 70 bin her 70 binin biriyle de bir 70 bin daha var. 70 bin kere 70 bin. Ya o kadar fazlası değil. Şeyh Albani silsilet-i sahiyadaki tahric etti bu. Buna da İmren'in ama Ukkaş'a bile bu rivayet söylenildiğinde Allah'ın Resulü dua et de ben onlardan olayım diyor. Sen onlardansın diyor. Hemen arkasından birisi bana da dua et deyince Ukkaş'a sabahı Ukkaş'a seni geçti. Tabi müceddedir. Rabbimiz bizi 70 binin içinden eylesin. Efendim? Her asırda var diyor nakilde. Tabi. Her asırda var diyor. Aslında daha böyle müjdeci olan hadis-i şeriften Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde Muhammed İbn Nasr'ül Mervezi Kitab-ı Sünne'de naklediyor. Onu da Şeyh Albani tahric ediyor. Sizden sonra öyle kimseler gelecek ki diyor, onların her biri sizin elinizin ecri gibi ecir alacak diyor. Tabi sahabe bizim elimiz gibi ecir mi? Evet, sizin 50 tanenizin ecri gibi ecir alacak. Bunlar nedir falan deyince, onlar bizim kardeşlerimiz. Ey Allah'ın Resulü, biz kardeşleriniz değil miyiz denildiğinde, siz benim arkadaşlarımsınız diyor. Onlar kardeşlerimiz diyor. Ve birçok nitelik, yani sünnetin artık bittiği, bid'atların istilası zamanında sünnet-i seniyeye temessük eden onlardan birisi diyor, sizin ne öneminiz var? Siz diyor, benim olduğum halde Cibril geliyor, Cibril'in gelişine, vahyin gelişine muhatap oluyorsunuz. Onlar beni görmeden iman ettiler diyor. Onlardan. Bu daha böyle müşteci, biliyor musun? Sahabenin 50 tanesinin ecri gibi ecir alma biraz beleş gibi geliyor bize ama. Dün hangisi temenniden bahseden kimdi? Abdurrahman mıydı? Temenni ile niyet ve dilekleri ayırmanız gerekir. Temenni çoğu zaman bizde yapılmasından üşendiğimiz, kaçındığımız şeyler için kullanıyoruz. Temenni öyle olmamalıdır. Yani temenni ihlaslıca iyi bir niyet. Evet gençler. Günlerin geç kaldı. Abi yarım saat arabayla geçtim. Küçükten kalabalık o. Az sonra işe gidelim. Tabi tabi. Tabi. İyi yere koysaydın ha. Aman dikkat et. Evet, başka sorunuz yoksa herkes istediği gibi serbest diyebiliriz. Dur, daha serbest demedim. Tabağını alabilirsin. Siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Zaten bugün ders öğlene kadar sürüyor. Öyle program.